أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد. تجث العبدت فلندريمة ينبتن بر الله سبحانه وتعالى. Zotin tonë falenderojmë për këtë falje dhe udhëzim kërkojmë, ndërsa përshëndetjet më të mira, selam dhe salatet mbi pejgamberin e fundit Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme dhe mbi çdo besimtar musliman i cili e ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, të nderuar xhamatlidhë, të vazhdojmë në ciklin të cilin e filluam në këtë muaj të begat të Allahut te bareke ve teala, muaj Ramazanit. Fillimisht e lusim Allahun Xhelel Xhelalu që Zoti jon te bareke ve teala na i pranon veprat tona, ta pranon agjërimin, ta pranon namazin, dhe lusim Allahun Xhelel Xhelalu që Zoti jon te bareke ve teala na largon nga zjarri i xhenemit. Jemi me shembin kuranor, ku përmendëm se gjëja më e qartë në Kur'an është shembulli. Ajo është edhe në natyrat e njerëzve, kur di gjëra, domethënë krahasohen njëra me tjetrën dhe pastaj harmonizohen pikat e përbashkëta tek muslimani, tek njeriu me mendje të shëndosh, krijohet fotografi më e qartë për një gjë sesa para shembullimit. Përmendëm disa prej shembujve. Në ligjratën e fundit folëm për shembullin e merimangës, të cilën Allahu Xhelel Xhelaluhu e sjell për ta ilustruar në mënyrë figurative si doket shirku, si doket pagani, si doket ai i cili e ka shoqëru të drejtën e Zotit vetëm me dikën tjetër. Tani kjo ishte sa i përket shirkut. Çfarë i përket këtij, domethënë paganit? Si e përshkruan Allahu Xhelel Xhelaluhu interesin e paganit? Cili është interesi më i madh i njeriu të ndëruar xhamatlinë këtë botë? Vepra. Vepra dhe fitimi. Pra njeriu krejt jetën e ka vepër dhe fitim. Punë dhe nxjerrje e frytit. Pra këtë na çka jemi tu bë, edhe namazi jon, edhe agjërimi jon, edhe çdo vepër e kësaj bote, çka ne mundohemi të bëjmë, qoftë ajo e ahiretit, qoftë e kësaj bote, fundja nëse e pakthen apo nëse e shumëzon, e mbledh në fund, çfarë del? Çfarë do, çapo do me voti? Do me fitu. Domthon, ai çka punon për këtë dunjë, në fund e ka, çfarë ka atë barazimi? Thot du me fitu. Mirë, muslimani në fund, nëse e pyet, pse je tu lo, thot du me fitu. Andaj janë pajtu këtë njerëzit se dojna me fitu. Ama jo këtë kanë me fitue. Andaj, do më thonë, e përbashkë këta e njerëzve është fitimi. Dhe njeri u gëzohet kur fiton, qëfar do që fiton. Madje edhe kur të ketë fitu diçka të kësaj bote, e cila mundet me shëndru në ahiret, në azap, a i gëzohet këti fitimi. Për qëfa i gëzohet se është i krijuar për të fitue? E për këtë fitim, Allahu Xhelel Xhelaluhu e krijoi xhennetin. Dhe e quajti shumë humbës atë çka e hub këtë xhenet. Andaj Allahu te bareke ve teala tha, nuk ka njeri i cili më shumë ti ka humbë se sa a i cili e humbë gjenetin. A ka humbje më të madhe? Nuk ka humbje më të madhe. Andaj e sjellë Allahu Xhelel Xhelaluhu një shembol për ta ilustru si dokën punët e ati i cili punon pa iman. Ska iman, po ka disa punë të mira, ka disa veprimtari, ka disa mundë që a i ka zbraz në këtë dunja dhe shpreson me to me fitue. Allahu Xhelel Xhelaluhu sjell një shembull që në mënyrë të fotografisë ta shohë ai që do më përmirësu dhe ai i cili domodin dëshiron me urujt prej kësaj kategorie të njerëzve. Jemi në surën Nur, surja 24. Kush do më përcjell me Kur'an apo me telefon? Surja 24 quhet surja e Nur, surja e dritës. Allahu Xhelel Xhelaluhu e ka quajt këtë surë surja e dritës, se në këtë surë ka sjell një shembull se do ta morim pak më vonë, edhe pse ai në këtë surë më herët, po na do të morim pak më vonë nga se është shumë i madh. Dhe për ta është quajt kjo surë surja Nur, është quajt surja Nur se Allahu e ka përmend dritën e vet në këtë surë. Allahu Nuru as-samawati wal ard. Allahu është drita e qiejve dhe tokës. Por se kjo do ta flasim në ligjërat të veçantë. Pastaj më vonë, ajeti 39 edhe ajeti 40 nga kjo sure, 24 39-14. Kush don me përcjell apo me regjistrua, e si Allahu Gjelle Gjelalu shembulin e punëve të ati i cili s'ka pas iman. Shka ka me ndodhë me këtë njeri? Pra, tani e kemi një njeri, nuk ka musliman, s'ka iman, si ka besu Zotit, si ka besu pejgamberi, apo ka punu veprat mira dhe i ka shoqëru Zotit shirk, apo ka qenë i zhytur në diçka e cila Allahu Gjelle Gjelalu hu ja ka qujtë kufër, i cili nuk pranohet me ta iman. Do të bim disa preshemve sët i kanë sjell djetarët. Ky njeri jep mund, hargjohet, konsumohet, lodhet, raskapitet, Allahu Gjelle Gjelalu hu thot mirë, po nuk fiton. Nuk fiton, humbë, e do të humbe shumë shtirë. Qysh me e përjetu këtë humbje? Na kur e shohë njeri sot të punu, të umunu, ma dje do njëherë mundet me punu veprat mira, edhe vjen do njëherë Kur'an të e gjenë dhe pyjtemi për kategorit njerëzve, e gjenë Kur'an i thot, a i sfiton. Ti kur e shahat tu lodhë me djerëz, me mund, e kështu më rodhë, që shme sfiton ki? Du të me vidua dhe ki. E Allah e cilë një shembul, shumë qartë, e ata në thonë, a e ka mundësi më sme fitu. Po, ko ka e qartë, në basë të shembuli, se mund më sme fitu e. Qartë thot ki shembul? Thot Allah u te bare kjo e tjara, në surën Nur, ajeti 39. Walledhina kefaru, a'maluhum ke sarabin. Thot Allahu Gjellë Gjellaluhu, e ata që kanë mohuar. Qka dhe bëndon keferu? Keferu, dhe bëndon e përkthejna qafir. Apo? Qafir. Kefir. Dhe bëndon kaur, e kam përdojnë me herët. E kështë në ketë të aludojnë për qëfar? Për një jo besimtar, për një pagan, për një i cili e mohon Zotin, i rebelohet Zotin, se ngonë Allahu Gjellë Gjellalu. Thot Allahu Gjellola, këta që kanë me bëndon me punët e tëne? Shash, në shemullën e kaluar folën për gjendjen e shirkut. Qka në shirkut? Si në gjallë? Tanina të folë për këtë njeri. Ki ka punu, a munu, a lodh njeri. Dhe Allah u gjela pse e sjellë këtë shembull? Që murujt. Murujt mës të shkoj e puna hoqë. A keni pa një njeri cili dështon komplet, merë pasurit majme dhe investon në biznis, edhe në fund dështon. Sa i dje këtina? Sa i dhem këtina? Apo? 100 euro mishti dikun e mos me fitu sa të dhamin, nëse i ki pas veç ato. Po para me nohë tanë jetën që ka je munu, edhe jeta jotë, edhe trupi jotë, edhe shpirti jotë, me përfundua mas ketë raskapitjes në zjarë. A i shkanë kjo ma shumë mi kushtu kujdes? Në të rëshim se po. E Allahu Gjelluala e silë me shimë. Thotë Allahu Gjelluala. Këta që kanë mohuar, veprat e tyre, ha, veprat e tyre, a'melum, ameli tyre, puna e tyre, i njanë, ha, ke. Kjo është shembullimi. Ke, sikur një serab. Serab çka do të thonë? Do të tani po e shpjegojmë në mënyrë të përgjithshme, pastaj do të vinë atë tendencë që i kanë cilë dietarët në këtë kontekst. Kanë thënë dietarët, serab është, i thonë në gjuhën shqipe, domthonë fjalë adekuate, gerber nuk kam has, por është e hazuar nga fjalë të tjera, nga gjuhë të tjera dhe përdoren në gjuhën shqipe, e quajnë mirazh. Mirazh. Qa mirash, lej i fjalet, mere me Kur'an, serab. Mirash dhe më dhonë, na në shkretin se nga kanë, po kjo e mirash i ndodhe dhe në asfalt. Kur është mesi ditës, edhe djeli është i lëshur rezet më të forta. Pika e funit me të cilën preket rezja, cila? Toka. Apo, nëse toka nuk kanë ta asë një barishte, asë një gjelbrim, është toke thatë. Si dhe Allahu te bareke ve teala bi qi'atin. Qi' do më dhanë tokë e cila është e thatë. Vetëm zalë kanë ta. Apo edhe në asfalt. Kur të thyën rezët me tokën, qka kryohet? Kryohet si kur ka ujë ati. Ki pa rrugës kur shkon? Êshtë nëzet me vetur. Atje larkë, do më dhanë para vetës, kryohet si kur ka marrë një ujë. Apo? Kur të mërisht e ujë, ai uji shtihet më andaj. Ato çfarë janë? Kanë ndonjë dietar thymja e rrezeve. Jan prek rrezet me tokën dhe u ka krijuar si një lloj sarabi, thonë gjuhën arabe, domthon mashtrim i syrit që ty të jep sikur ka ujë. Thot Allahu xhelala, punët e tyre janë çështu. Biqiatin. Qi' çdomthon qa domthon tokë e cila s'kan ta gjelbrim. S'kan ta gjelbrim. Kur të vjerë djeli e krijon këtë surë. Tani do më keni parasysh se çfarë i vije mirazhi. Thot Allahu te bareke ve teala, punët e tyre janë si ki sërab, si ki miraj, në si kur kjo thyrje e djeli që jep fotografin e njerit me mendu së është uj, biki atin, me një tokë e cila është pa gjelbrim. Ska në ta bim, se me pas bim, ha, me pas bim, ka uj për një me. Po për shkak se ska bim, ska uj për një me, është domon tokë e thatë, ajo vetëm kryon surë si ka uj, po nuk ka. Nuk ka ujë, thëtë Allahu të bare kjo vëtara, jahsebuhu dhëmë enu me enu. Ajë cilë e ka kap etja e madhe, e menon ujë. Apo? Ti kur jetu drejtu veturën, apo edhe kjo ndodhë shpesh, duke hecë, në gjadë, kryot atje lartë, si kur ka ujë, apo? Kur ti je, në monë, i jetur, që ka ndodhë? Menon që ka ujë. Apo? Nësa nëse s'ki jetja, është mesele tjetër. Nuk mashtrosh për këtyre gjërave. Mirë po, thëtë Allahu Gjellua, a i cili është i etur, dhëmë anë ka arë këtë në formën më të hiperbolizuar, i cili e ka atë e mitë etja për ujë. Apo? O shtu shkuru muë edhe më nënë mëlqia e ti për ujë. Thëtë Allahu të bare kjo e tjara, a i e banë hesap që i ujë. Do të abim se për shfar fletë Allahu të bare kjo e tjara. Thëtë Allahu Gjellua, hatta i dhe gjë e, kur të mëni e ta i vendi, lëmje gjitë që i e. Së gjenë kur gjo. Ha? Vinë të dërë të mirajji, s'ka kur gjo. Mirajji tjetër, s'ka kur gjo. Mirajji tjetër, s'ka kur gjo. Deri kur, thëtë Allahu gjinë gjelalu, wa wajed Allah e inde. E me një moment, e gjinë Allahun. E gjinë vdekjen. Del me Zotin gjelë gjelalu dhe tako dhe e merë. Hisabin, fewafahu hisabe. Ja jep Allahu të plot logarien. Wallahu sëri'u l'hisab. E Zoti, Allahu gjelë gjelalu, o shumë i shpejt logari. Saj nuk ban hesab. Që ka që puni ke pase, i e jep logarin për para se ka di që ka me bo. Nuk ban Allahu Gjellë Gjellalu hu, hesape. Kjo është shembulli i parë. Shembulli i dytë, nëse janë dy ajete, dhe sa të flasim për një kategorit e njëzë. Thetë Allahu Gjellë Gjellalu. Apo një shembul tjetër. Au ke dhulumetin, fi bahrin luddijin. Thetë Allahu të bare kjo e tëra. Apo punët, këthejet fjallat të punët. Apo punët e tyre janë sikur, ersirat e shumëta të rrimadh në një deti lugji, një deti i cili është shumë i thell, deti më i thell që është matë me matjet bashkore oqeanet sa mërin mbi 11.000 metra fell, 11.000 metra dhe përtim në thellësin e tokës të Zotit, të oqanët Allahu të bare kjo e tëra. Thetë Allahu gjilluala, apo si kur ersira në detin, shumë të thellë, lugjijin, shkon poshtë thellësia, je gëshehu ma ujun, min fëvkihi ma ujun, min fëvkihi se hap. Para me ndohë tani si e për shumë Zotit gjengje në njeri që asko iman. A ka pun, a ka vepra, ka mund. Farë thotë, si kur ki deti shumë i thellë, i cili mbulohet prej një vale, mbi këtë val ka një val tjetër, e mbi këtë val ka re, re të zeza. Dhulumetun ba'duha fauqa ba'din. Ersira mbi ersira, pal ersira. Thetë Allahu Gjellë Gjellaluhu, idha akhraja jedahu, lemje këtë jaraha. Nëse e nëzirë dorën, gati se shë. Në dorën e vetë me nëzirë, së mundët me pa, pi ersirës, sema, dhe Allahu të barek e vëtala, wa me lem je gjalillahu nuran, fe me lehu min nur. Kujtë Allahu si jeb drit, a i s'ka ka mër drit. Kjo shemulli, se ne ka sirë Allahu të barek e vëtala, për qëfar? Për veprat e jo besimtarve, e kafirave, e paganëve, atyre ma thjesht që se plëcojnë shartin e imanit. E lusë për Allahu që Allahu të imbush zemra tonë me iman. Gëse kjo humbje, shumë e madhe. O shumbja ma e madhe që kanë folë djetarët në Kur'an. Çfarë thot? Fillimisht kanë thënë dietar, këto dy shembuj që i ka sjell Allahu xhelal xhelal. Për kanë i ka sjell? E para kanë thënë dietar, ose i ka sjell për një pal njerëzi dy shembull, ose janë dy pal njerëzi, po dallojnë disa dallime, andaj i ka sjell dy shembuj. Sikur që thonë te munafikat, shembulli ujit dhe shembulli zjarrit. Këtu ose janë, domthonë dy lloje, ose është një lloj, po për na e çarçu neve i ka pru dy shembuj. Shkurtimisht, një kategori njerëzve, Allah e thotë, po ta shpjegoj që shtu, a e kuptove, dërdikun, ha dhe një shembul. Jo është mëndimi pari ulemave, disa ka ndonë jo, janë dy pa njerëzish. E para është shembuli i mirajit, e dytët janë shembuli i detit dhe thëlsis së detit. Kjo është sa i përket asoj që kanë folë djetarët në këtë kontekst. Tani t'i apim një shpjegim, dohon, të përgjithshëm, edhe më pasaj me disa primësime se i kanë zirë djetarët në këtë ajet. E para, këtë ajet e kanë shpjegu shumë për i sahabët për nga mberi sallallahu alaihi wasallam. Sahabët në ndëruar lezër, ku kërjemi të sahabët, sahabët, radiallahu anhum, kanë qenë maja e imanit pas pejgamberëve. Mom pejgamberi i Allahut kategori kush vjen mas këtë në minihar sahabët. Sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam janë burrat më të mirë se sa ndjekësit e këtë pejgamberëve që i kanë pas. Mom Ebu Bekri dhe Omeri dhe Uthmani dhe Aliu janë më të mirë se ndjekësit e Musait, se ndjekësit e Isait, se ndjekësit e Nuhit, se ndjekësit e Ibrahimit, burrat më të mirë. Pse i ka zgjedhur Allahu te bareke ve teala, Kur'an do të vjen një shembull, sura Al-Fath, një shembull e ka pruar Zoti vetëm për sahabët. A mundem të paramendoj sa janë më sahabët? Allahu ja ka pruar një shembull Kur'an për njerëzit kush janë sahabët. Do të flasim me Allahu te bareke ve teala kur të vjen rradha. Sahabët çfarë kanë pas? Gjën më kryesore që e kanë ruajt, ha? Imanin. Imanin. Andaj këtë pyetjet e sahabëve çfarë sillën? Ja Rasulullah mëson më imanin. Ja Rasulullah mëson më një vepër tin xhenet. Ja Rasulullah ka zëmë një vepër mos tin xhenet. Ja Rasulullah si mos t'iupi punë të mia. Ekso më ra për pyetjet e sot, këtë sillën rreth qendrës së imanit. Sahabët këtë shembull e kanë shpjeguar shumë. Pse? Se janë tut mos t'iupin veprat. Dhe e kanë përsëritur shumë. Po kur ti e di se një ilaç ta harun shnetin, sa harun atë ilaç? Sa harun? Njerëzit, për shembull, që kanë smuje, zotin harrojt dhe i sharoft smurit e muslimanëve. Çish e këshilli ilaçit? A e neglizhonaj? Mi thon dikush, "Hapë mos e vaç as mallët, çapirri çaj gati ilaçit." Jo çfarë thot? Ki ilaç mos më morën, më dëmtona. Apo e sa thu për zemrën? Me hi doni bakteri, e doni parazit, e doni mikrobe, e cila mundet me e prish ata. E njerëzit rrin rahat, flerë rahat. Sa tum sjam tenionë? A do shikosa avat kanë folur shumë për këtë çëmbull për shkak të rëndësisë që e ka në vetveti. Një nga personat që ka folur për këtë çëmbull shumë është Ubej ibn Ka'bi. Ubej ibn Ka'bi, shoku i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka qenë komentatori i Kur'anit. E ka njohur thellësinë e Kur'anit. Çfarë ka thënë? Ka thënë, "Ky çëmbull është për huwal kafir." Është për kafirin. Zoti mos ta bëj kafira. Mos më besu Allahut, a çfarë mos më besu krijuesit tan. Ai që zit ka nxjerrë këtë dunjë ka kriju, e ti mësë mi kushtu ati rëndësi. Thot, Ubeji, ky shembul është për kafirin. E ka silë Allahu për me në e përshkrujt gjendjen e ti në ditën e kiametit. Më në Allahu atë në e ka dzu, kafirin këtë dunjan e ka dzu me marimang. Do të vinë edhe të shembul tjerë. A ky shembul është kur dalaj në akhiret. Shka shajaj? Shka do të gjejaj në akhiret? Se në akhiret, muslimani beson se do të takohemi me Zotin Gjellë Gjellalu për të shpërblije. Njani dhëtë, por shimë, po unë zbesoj. Tip se zbesoj, zdo më thonë se s'ki më rinjallë. Jo, të këti më rinjallë. A më në më paramenu njani s'ka prit më rinjallë, kur të rinjallë, qka i ndodhë? E, ka pru Allah këtë qimë. Njani, por shimë, s'ka prit më ndodhë dishka. Kur se ka shtin list, se më ndodhë, apo? Edhe i ndodhë. Qka? Goditja më e madhe. Njani, qka e prit? Goditja më e vogël. Muslimani i prit, gjërat. Jo, muslimani nuk i prit. Apo, andaj edhe goditja është më e madhe. Thot Allahu te bari, thot Ubej ibn Ka'bi, thot Allahu te bari kjo e tëra, kjo shembulli për pabesimtari në kiamet e ka bo hesap pabesimtari se te Allahu do të gjenë shpërblim. E keni pa njërës, kejnë para e s'kena me hina. Ha? Allahu, kejnë para e s'kena me hina? Shka mundësi. A jatë ma'u, kullu mri im minhum, e njetë khule gjennet e na'im. Dhe Allahu Gjellë Gjellaluhu në ajet tjetër, a kejt dhe o mërmenjë që kanë me i në gjënëta? Këlla, kursësi nuk ishti në akin gjënët. Bile e kundër ta është. E kundër ta është e vërtit. Thot Ubej, ka menu se ka me gjithë khajr, e shpërblim e gjënët të Zotit të bare kjo e tëra, fe ju dëkhilu hun nar. E Allah i thot, hinzar. Sfar si kleti ko shki njëri. A mune vala mënu njëri për shemë thonë, fle në pace, po pushon në pace ki. Pace? Pace pushon veç ajë Allahu që e ka shkitë me pushu e në pace. Allahu në bof me pushu në pace. Në ketë dunja dhe në khiret. Apo, për nga mërë a.s. ka përcajt në për do vorë. Vorë të arabëve, që këshin dek në për gjahiljete. Apo, dhe unal. Nuk tha këtu kanë në të fletë në pace. Çka i tha? I tha sahabeve, përgëzoni me zarmë. Thuni e gëzofshi zarmën. Pse? Kanë thonë djetarët, pejgamberit s.a.s. ka dashë mi kalzu, a u talëshi, zbesojshi, e mirë që qështën e Zotit hajgare, po, e gëzofshi zarmën. E një pa dhe njëri për shemë, kur ti atë rejqë vërrejtën shumë, atë rejqë vërrejtën shumë, apdoj, kujdes, mërë, kujdes. Edhe në funa i bjen që ata shka ti i ke thonë, kujdes. Në funa shka i thu, si në moniru në një këtu, e tash baje. E gëzofsh tash. Se unë që sa vitën dhe thonë, mos ti, apo. E për mësa më tha, e gëzofsh i zarmin. Ma dje tha, gjithmonë këtë kaloni pranatëre që kanë dhejë, kësë kanë besu, thuni, e gëzofsh i zarmin. Allah unë arrujtë. Në shiko për nga mësam, nuk tha, ja, ka, se ka, ja. Kur'anit ndëruar gjëmatli, e balafaqon njëri me realitetin. Apo? Njani ju ka djekë shpia, kujshijes ju ka djekë shpia. A ti thu, e, unë jam i civilizumë, unë se marë për Kur'anit. E shka vanë i civilizumi? I civilizumi, pa civilizumë, dhe shme thirë gjarë fiksun. Shka këtu zhjit e tjetër. Nuk në me dojnë, jo kjo nuk ka e vërthet. Jo kjo, nuk ti për shpët do këtë zjarë. Kjo të shkëllqi shpia, ato dryqu shpia. Jo, Allah thirë gjarë fiksin. A i cili se thirë gjarë fiksin e ta këzoj e zjarën. E Allah, ka ne ka që për me fikë zjarën, Kur'anin. Na pse na të agjeru të ndërruar që më t'li këto dit? Pse na të agjeruar? Na, asmina me hangra. Asmina është ti me hapë frigorifene me hangra. Qka të ndalë sot pi ujit tje? Tu ta mos mu gjek në zjarën. Qka tjetër? Qka fitojna pik t'i agjerimi na këtë bot? Qka fitojna? Kur gjos fitojna? Po na tut mi se kina mu gjek në zjarën, e na të munu me fika të zjarën, tu i thonë Allahut, që o Zotë, ti ke thonë na gjerojna, pa gjerojna. Mos t'ashtin në zjarën. Kur gjos? No, keta, e kini pa duhet, kada se ka do të dobi shëndetsore? O, taman. Atë dobi shëndetsore kemi thonë janë periferike. Dieta, regjime për trupin, na. Nuk kina tu po manekena këtu. Nëna tu agjonu me pështu pi zjarën, kaq, s'ka ma shumë. E disa njerës farë thonë, po t'ka dalë, se ka dhe dobi shëndetsore, po, dobi shëndetsore janë për këtë dunja, jo për akiret. A da ishë farë të du beji, del në akiret, thotë o Zotë, unë e për në gjenet jam njës. Ka thonë nga Meri alai salatu salam, hadith që kanë zhjel imam Bukhariu dhe imam Muslimi. Allahu Gjellë Gjellaluhu do t'i nëzirë jehudit dhe krishterë ditët e kiametit. Ketë jo musliman. Edhe ju thotë Allahu Gjellë Gjellaluhu, qka kini adhuru ju në dunja? Jehudit dhe thonë, Uzeirin. Uzeirin, për nga meri Allah, të kina pas, si Zot. Kina boj badet. Allah dhëtë, që e një të prit tash, me pështu o Zot, të skijena, thë Allah, fema të ridun, që e një të dash? Dhe o Zot, vapa, vapa, na ka, a mune të uj pak. Na dit është, dhe mon, haj cili s'ka iman, Allah unë arrujt, gjendje e ran. Që e dhëtë, Allah dhëtë, qka po dëni? Uj, o Zot, uj. A dhe dhe që u i ka? Për nga mësam, a ditë për nga mësam, qële Bukharion dhe muslimin kjo rati. Thot për nga mësam, Allahu Gjellë Gjellalu uja u qëtë gjenemi për para, si ki mirajji në këtë dunjas që i bëhat në asfalt të shkretin. Thot që i uj, edhe ato njësën drejt ujt, drejt të në gjenem, Allah në rujt. Njëtë ja u banë dhe këtire tjere, keqë ka e ka në dhuru, dikant tjetër përveç Allahu Gjellë Gjellalu, thot Zoti, qka po doni? Uj, o Zot, që i uj, në gjenem. Apo? Përveç besimtarët, thotë për nga mësam, muslimat nalën. Apo, qka përdo një, thotë najra të prit zotin tonë. Kani të prit, Allahu Gjellë Gjellalu. Me qka e njifni, me cilësi. Kull hu Allahu ehad, Allahu samed, lem jelid, wa lem julet. Qështë e njifni ju zotin e juve? A të thonë, zotin ju nuk i në gjanë kërkujna. Zotin ju nuk ka put, zotin ju nuk ka njeri, zotin ju nuk i në gjanë kërkujna. Ha? Walillahi al-mathalu al-a'la, cilësia e Zotit tonë është e pashembullt. Shikoni Allahu po na ka thënë, kafiri si kjo, muslimani si kjo, kjo dritë si kjo. E Allahu s'ka shembull. S'ka, i vet. S'mundesh, po jam kur janë dy senë nisoj thuk këra, ha, pinxhon apo? Ai s'ka s'ka nisoj një, s'ka. Lillahi al-mathalu al-a'la, Zoti s'ka shembull. E muslimani jo, na na të prit Zotin tonë xhel xhelalu. E atar Allahu te bareke ve taala i marr dhe ishte në xhennet. Allahu na vogjen atli. A kjo mesele madha, po, qiko, kam ja ndirë sikur uj, që e ujin? E kini mashtru vetën, shkoni tani në gjenam. Kjo është ajo që e ka përmen Ubej ibn Ka'bi. Si e ka shpjegu djali agjës për nga mberit a lejt salatës salam, Abdullah ibn Abasi. Abdullah ibn Abasi, para se ta shpjegojnë a këta shka e ka përmen Zoti, e ka pas një tradit të ndërruaj që mërli. Êshtë e vërtet se tradit Abdullah ibn Abasi të na ishtë logarit krim. Kër e kanë thirë Abdullah ibn Abbasin mysafir, apo njëri madh, djali i agjës për nga mërës e sellem, alim, kërë kanë thi njës, kanë thonë, o Abdullah, a mund është një qaj, një kafe, të rrim të na, po? Ka thonë, s'ka problem, me një shartë. Hajde, paramenone sot, mja u bo dikujtë hoqës e ta. Kur së thirë mu? Abdullah ja ka bo. A bo? Qa ka bo? Ka thonë, në ne vimi së firë, me shartë. Mushafin e marë me veti. Mushafin e marë me veti. Lexojnë atë diçka në Kur'an, e mësojnë atë diçka për Kur'anit, e mësani, e mshelna, e mujna me bo muabet. Mi abo dika që ta, hoqja mi abo dikujna. Ani, vimi sa vera ma, me që ke qartë. Ha? Thot ka dalë se gabim numërën e banë atyre. Apo, të më nuzë e doktorja. Apo, mirë po, sa për ta ilustru se njëkëmon njërzit më dojë ato. A i s'ka dash me që kohën kotë. Andaj, thonë, kinë zësë të apëllem një abasit. Kure mshel të mushafin, e dishmi se tash mujna me fol pak malir, apo? Andaj kur e mshel të Abdullah ibn Abbas i mushafin, thonë të tash folni. Ka doni do një poezia, apo? Bani mu abe, sash, me zlizhe i lirë. Ama pa ledzu di shka Kur'an, pa mor nga drita Zotit, qysh mu abe? Apo? Njani do të hajde eshte nga televizorin rina. Qysh mu muslimani mu të hajde rina? Hajde luna karta, hajde luna sha. Se së përshkon nata, nata gati. Gjeni po dimnit, ku me qu sot natën? Si dhe mos tash në korona në Covid? Apo, muslimani e ma i meqen, ka Kur'an, ka hadith, ka... Ja ka dhënë Allahu Gjellewala bëllok të madhë, aj hargjohet e Kur'ani s'hargjohet. Ati ishko një imni Kur'ani jetë ende pa ja morë këtë ato fritë. Andaj Abdullah ibn Abbas i ka posë këtë tradit. A mundi me paramenu që kishë e ka që këtë tradit. Edhe në misafirlok kër shkon lezën Kur'an, sa e një që ki Kur'anin? Sa e diki Kur'anin? Shumë e një. Paramenu për nga mësa me ka po doa, o Zotë, mësoja Kur'anin. Muhammed zëmë, o Allah, bane alim, bane dishëm. Ma dje është lutë, ka thonë, o Zotë, mësoja ato thelsit e Kur'anit. E se ka shpiku Abdullah ibn Abbas i këta jetë, shikon që për ka thonë. Thotë Abdullah ibn Abbas, kjo është shembull për një pabesimtar, i cili takohet me Zotin e vetë të bare kjo e tjale. Pabesimtar, takohet me Zotin e vetë gjellë gjellë. Jahsebu enne amelehu mughnin an. Kjo shumë rëndësi. Në hesab dë vetë, në hesab vetë ki njeri, ka thonë une, siguri gjenet lija. Kini pa dështë dhe, se une, as jam gjenet lija. Shini me Kur'an. Shikësht ka thonë Abdullah ibn Abbas, thotë që ki njeri e takon Zotin, e ka bo hesab gjenet li. Kjo, do mon, vesh me hi me menu, po, para me no kur ta përjetoja. Thotë e ka bo hesab, se o gjenet li. I ka do pun, pret Zotin mi ashtë përblyje. Ka bo pun ky, amunu, ka bo dhe një sadaka, e ka qelë dhe një qeshëm, e ka ndresë në i shpi, e kështë mëra, pret me shpërbli Allahu të bare kjo e tjara. Thotë Allahu gjellë gjellë, dhe thotë Abdullah ibn Abbas, wa la yakunu atien ala shejin hatta ya'tiyahu al-maut. A i realisht, s'ka bo diqka me të cilën mundët më shpërblije, deri sa i ven, vdekja. Deri sa i ven, vdekja. Domthon kur takohet ai me mirazhin, e prit mirazhin, atë thyrën e rrezeve që i duket si ujë, kur të mrinje te veni, po do bëhem navasi, kur të mrinje te veni a vdekja. Vjen me laçja me shpirtin. Apo thot Abdullah ibn Abbas, fa idha ataahu al-maut lam yajid amalahu aghna anhu shay. Kur të mrinje meleku i vdekjes, pra ai mirazhi, thot e gjen se puna vet si bandobi kur gjohiç. Zoti thot na s'kena bo kabull. S'ta kena pranua. Së më ke besu që ishduhet. Se ka në robë jem. Se ke ndjek Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. S'ka është problem për tyje. Jo veç kaq. Ki dënim. Thëta bëhem një abasit. Wa lem jem fa'hu illa kema nefa' al atshan al mushtedda ila sarab. Sa i bandobi njalit mirajji, qaq i bandobi puna e qafirit në khiret. Apo? Janë i thot, po ujbe që e uj. A i te po ujbe. Në bodi thotë, po qëve që këto kanë mena animu neve, kanë mena neve, kanë mena e këtë lista vazhdojnë, apo? E kërë të mërinjët e mirajë, shka gjenë? Nuk gjenë asë njësarë. Kjo është që e ka shpikue Abdullah ibn Abbasit këtë shembul. Pastaj, e kanë shpikue shembulën tjetër. Se dhe shembulën tjetër? Shembulën i detit. Para se ta shpërmemi detin, si që kanë shpikue ulema dhe sahabët e pengamerit sallallahu aleyhi ve sellem, çfarë kanë thënë dietarët? Allahu në këtë ajet, kush është vërsëllë me vëmendje, thot fi bahrin lujjin yaghshahu mawjun min fawqihi mawjun. I ka përmend Allahu një det i thellë, Arab detit i thonë edhe oqeanit. Bahar i thonë edhe detit edhe oqeanit. Apo? Një deti i madh, e cili është shumë i thellë, thamë, më i thelli, mbi 11.000 metra. Apo? Qëfar ndodhë? Thëtë Allah, i ka dy valë. Dy valë. Një valë, ha, është në thellësin e detit dhe një mbi detit. Këta jetë e kanë logaritë djetarët muajgjize. Muhammedi s.a.sallem, Muhammedi s.a.sallem, nuk e ka studiu detin. Së shmirë me detit. Ha? Muhammedi s.a.sallem, nuk është mirë me detin. Ska pas një urit më minimale për detin. A e dini shka thot shkenca për detin edhe për valet e detit? Unë e vetë shkurtimisht e ju në kjo mërtë menja, në që të keni vakt, studioni, hini li hipni në për kanale. Hini ka tani, në gjuhë arabe, në nëmanë se ka në gjuhë angleze ko shumë, po edhe në gjushive mund është me gjithë. Qfar kanë zvullu djetarë për detin? Me këto teknologjit e reja, me nëndecet e thella. Kanë kryuar nëndecet thella, cila nga se ka shtypje të madhe, dhe zduron njeri me shkuatje. Deri në shekullin e 18 ka funi 19, s'kanë mujtë me shku me ditë ku a funi detit. Hemas shekullit, ka fillimi shekullin 19, duke i kryu e mjetet e reja, kanë arrit me hinë thë ndetit. Pse? Se presioni i madhe. Odo është me kryu nëndecet forta, me qelike, me lojloj hekuri, i cili i bam balë presionit të detit. Qfar kanë zbulu? Qfar kanë zbulu? Kanë thonë, deti ka dy valë. Ajo shka e shofë në nashtë e para, nalt. Para kësojo një valë tjetër. Dhe më në valë. Një valë deti, si kodër bëhët. Si kodër. Kjo është e jashtëmja. E është e mërënqëmja, kanë thonë, atje shtresën e parë, ku është ersira ma e madhe, atje ka do valë. E këto informacione, kush e ka thonë Muhammedi s.a.s. Për 15 shekull, ku kush si ka dit, post shekullin 19, dhe shekullin 20 që janë zbuluhe. A këtë dit, unë e ti, a këna dit se ka valë detin post atje? Sikur valë detin që janë, që mone, e shëtisin anijen, a këtë deti në fillim, dhe mëhon, ku nuk kanë mujtë me arrit post frik, kanë thonë ka do valë atje. Valë të natyrës sikur që janë naltë, vetëm se na nuk i shofna, nuk i prejkna ato. E Allah u gjiloha që farëtot në këta jetë. A jeti 40, i curës e nur. Je gëshehu më ugjun. Atje, si kodra ka atje mrena. Pastaj, mi më fokë i më ugjë. Edhe mbi deti ka val. A kini pa, nëse se kini pa val të detit shto, sigurisht kini pa kush ka qenë në Turqia apo në vete tjera, apo kush ka pa deti, val të detit shkun larkë. Po hini këshirë në për kanale, të satë mirën me hullumtimin e detit. Shkon, vala, e mbulon anirën më të madhe. Se fuqia Allahut është e madhe. A me ka ndonë djetarët se Allahu Gjellë Gjellë e ka përmen këtë informacion, këtë dhënë. Ska mundësi me pazit Muhammedi s.a.s. Po si la imruan nga Zoti vetë. Nëse njëse kanë zbulu sot. Kjo është sa i bërket anës shkencore të Kur'anit. Për shkaj ka si Allahu këtë qembut? Ka ndonë djetarët. Janë ndonë dy mendime. Edhe shikoni, djetarët kur ndahën një mendim, dy mendime, që fa i bje kjo? Mëndon se aje ka dhonë këtë takatin e vetë, ka dhonë, une po du me ditë Zoti për kanë folë qëto, pas sa i ka dhonë këtë mundët e veta. Do njëherë ndahën, do njëherë pajtohën, do njëherë ndahën. Kjo ndahën e zbandam. Pse? Se një burim e kanë. Këni pa një ujë, Allah upi një ujë qëtë grunë, qëtë drunë, qëtë perime, qëtë zarzavate, qëtë penë. Pi një ujë, ujë që fa në gjyre ka? Ska në gjyre që. Apo? E pasaj pi asaj pa në gjyre, dalin kreti të fritë, apo? Gjithë të Allahu të bare kjo e tala, ju s'ka mi me in wahin. Këtë në gjyrat, pi një ujt pa në gjyrë vina, po? Kështu Kur'ani, si uj ka thënë Allahu të bare kjo e tala. E pasaj u lemat, njën e nxirë një frit, kjetër e nxirë një frit, kjetër e nxirë një frit. Këtë kjo lëramani, ka ka arë, pi një ujt. Kështu e kanë shemulli djetarët komentin e tëre të lojlojshëm. Qëfar thëtë Allahu të bare kjo e tala? Thonë djetarë, mundësia e parë është kështu. Jo muslimant, pagant, i dhujtart, janë dy loje, se kanë trejtin, dy loje dhe qënë. Kok dhe bisht. Po e thishtë dojtën. Kok dhe bisht. Ta shë ndonë dy mendime. Ka thonë, ose a jeti parësh për kokën e i dyti për bishtin, ose a jeti parësh për bishtin e i dyti për kokën. Shkurtimisht. Dhe disa ulema kanë thonë, Allah, a jetin e mirajit, e ka pru për kokën, kokën e pagandëve, ato shka i mashtrojnë, të mëdhojt, kryetar. E bishti që janë turmat është ajeti dytë. Do kanë thonë jo, nga ana tjetër. E pari është për bishtin, e i dyti është për ata të mëdhojt. Kështu janë do ulemon. Dhe mon, ajeti par që she uja tje, kanë thonë djetar, këto janë kush? Kush janë këto? Ata sëtë, do mon, e din që ka pobojnë. E din se kitë këtë e këtë është. Po vesh me rujt karikën, po vesh me rujt fronin. Ato e din se në fund kanë me përpëndu në gjenem. Por kanë turma me vetë dhe s'munë me unda prej turmave. Pra i udhëheqin turmat. E ajeti dytë është për turmat. Këto nuk shohin. Se në ajeti dytë, mami, ku i di unë? Ajë po thotë koha ujë? Këni baje? Plotë njëre thotë, pikap e ti, që ka thonë Ibnu Kethiri, ka thonë kjo është ma shkurt, si kur shembulli një rantit, të cilit i thuhet, ku je të shkue? Thotë që me njerëzit. E ku janë të shku njerëzit? Ku i di unë ke të shkue? Plotë njerëz janë qështu. Ku i të shku, o burë? Po me njerëzit më rem të shku? Po ku janë të shku njerëzit? Ku ta di ku janë të shku njerëzit? Kje e ka vesh një zanë me rëndësi, t'jam me njerëzit unë. Ja, nuk ka me rëndësi vesh kjo. Ka thonë për nga mërë alej salat dhe salam, Allah i ka që do për nga mërë, asti njeri që ka përgjigjë. A mu një paramenu Allah, një qytet e ka që një për nga mërë, një shtet, asti njeri që ka përgjigjë. Del të zoti, ketë popli vetë karshi. O për nga mërë, a jo kalzove të këtune? Po, e pse së ardhën mas? Ti e di o zot. Thot, për nga mërë, ka ali për nga mërë, dy veta i kanë shku mas. Vesh dy veta. Me morë me mizanin ton, thot, qype vesh të të ketë, a ketëve s'kan pa, ketë s'kan pa. Ketë s'kan pa. E njoni me tre veta, del para zotit të barë kjo e tëra. A da nuk është qështja veç, na e na me njerëzi, na me shku ka shkojnë ketë. Jo, tu të me shku se mundon ketë me shku në gjenem. E ti me dhanë, unë e me njerëzi. Jo, dhe të me shku me pengamberi, në zëllë. I cilin a qënë të Allahu të barë kjo e tëra të shpëtuar. A da kjo është shumë shkurtime se veç ka ka mërme djetarët në këtë kontekst. Pra, e para, shemulli pari i kokës, e shemulli dit i kujna. I atyre se janë ndjekës, zdin. Andaj para me ndo, kur t'i shtirë Allahu gjelluar në gjenem njërzit, turma kanë me pas një kërkes. Qëfar kërkes? Për shemë, Allah e ka përmenjë shemë dhe faraonit. Ata shë e kanë shku mas faraonit, ku t'hin gjenem, i thojnë zotit, o zot, mas i sëndal në piqitu, shtin e faraonit në rfuni neve, ta shkella me kam. Pse? Se hajna pruni këtu. Baram, zdin shumë e vota, ta shprazin i mlef. Dhe ti malkojnë ato, o zot. Ha? Ti malkojna, para meno. Këtë du një mama ki ka thonë, s'ka si krijetari jem. Po ti këshire be që ish folbe, këshire që ish rebe. E kështu më rap, a në akhirat ndrojnë mua bejtë, dhe o zotë, shtimë më nërkom të shkejli, se më ka shtinë gjenem, Allah unë arrujtë. A në muslimani kujtë do që ish kolë mas, du të me e bani pytje. A është që ki në kontakt me Muhammedin së sellem, a jo? A është offline me ta? Sikur nëse ju ka këput dikujt lidhe me Muhammedin s.a.s. mos i shko pas. Bab me pas mos i shko mas. I jep ja respektin këtë dunja, thuj, bab t'kam. A më ndu mi shko mas Muhammedin s.a.s. Bab t'kam, nan t'kam. E bu bëkërë si diku, baba vetë si besoj. Ka dikur ka besu baba vetë, e në fund. Tu lute, bëkër, ja, o zot, u zoma babën, o zot, u zoma babën. Apo? Madjaj kur jep të pare për Muhammedin s.a.s. mi thonë të baba vetë, apo? Thonë, o, djali, e më ketë me parën huqë e qove. Sa për ata huqë i do këtë atina. Apo, e aji, e një mund të Muhammedin, sa vëllë sëllë, edhe më vënë ullëzua dhe ullëzua dhe ajë. A në kjo është e që ka përmenë djetarët në këtë kontekst. Tani, të shemulli dytë, si kush është për qëllim, thotë, Imam Bahawi, njërë për djetarët të mlejtë të muslimanëve, thotë, shemulli i ersidhës me detin, me paganin, si lidhët e para. Ersirat janë punt e paganit. Punë që ka i kava janë kitë tërë, copa terë. Si copa e natës. Wal bahru lugji kalbo. Deti i thellë është zemra e vetë. Shiko Allah që e shemë dhe ndani, unë e ki njerin, i cili s'ka besu. Punë të ti janë si terë, copa terë. Zemra e ti o si deti i thellë. Si deti i thellë. Ndërsa valët, që ka janë valët? Valët janë të cilat atë e shëtisin me ignorancë, me dyshim, ha? Me devijim, me humbje, s'di ka të shkuar. Në zemra si detin. Valët janë valët e ignorancës, valët e padijës, shumë valë. Që ka janë këtë valë? S'di ajë. E keni pa anija kur anë deti? Qa, zdi ka me shkue, e shatit vala. Kështu është edhe ai cili s'ka iman. Së di, andaj, ne e përmenëm, herë këne, herë andaj. Ka të cilë dhe ai këthejet. Se, se ka valë, valë të shumë. Pas e thot, u abis sehabi el khatm, u at taba ala kalbi. E retë dhe nata, për çka janë, për çka kanë bojnë? Dhe mon, trupi me veprat, deti me natën. Pastaj, valet me goditjet dhe turbulenta që ka shkaktohen, dhe zdi ka të shkue, dhe këto rejt e zeza mbita, qka janë, ka dhënë vullosja, sundel piksajna. Allah unë rritë. Dhe mon, është imbuluar ersir. A ka ma ersir se që kaqë? A ka ma ersir se që kaqë? Ndeti, terë, valë, re, nata, a ka ma terë se që kaqë? Thëtë Allahu Gjell Gjellalu, kështua pagani. Kështua, a isha s'ka imanë. Ndërsa muslimani, do të na vjen neve në shembull tjetër, shembulli i dritës se ja ka dhënë Allahu te bareke ve teala muslimanin. Kjo është ajo që kam vënë dietarët më në kët kontekst. Domthon, shkurtimisht, ai i cili s'ka besue, a mund të më bëjë vepra të mira? Ka mundsi më bëjë të mira. E çka fiton mbi këto veprave? S'fiton kurrë hiç. Kjo është domthon ajo që e kam vënë dietarët në kët kontekst. Çka fiton ana kësaj? Çfarë do bëj praktike? Të ndërrohesh më shumë shkurt dikën ara. Së mendoj dikush se shumë fallë kënaj. Jo, shumë kjo më shkurt çka mundet. Sa kanë folur më madh për këtë ajet. Çuditëra. Wallahi vëllime të shkrimeve dhe hulumtimeve dhe studimeve, qoft vjetra, qoft reja. Po na shumë shkurt. Çka përfitojmë na shkurtimisht? Çka do të më fituone si musliman i thjesht? E para kanë thënë dietarët. Moja më simi par. Këtë dunjë nuk ka veç me punu. Po dush më ia qelluë. Ha? Në një thotë, hajde punu, në kala. Shka me punu? Për kanë me punu? Apo? Në një thotë, me punu me vlamu, me overat mira, në njerëz jena, human jena. Jo, Allah thotë, për këto pun, ka që të është problem, ka dënime. A aj që ka do me fitu gjenetin, ka dë kushtet tjera. Aj që ka do me fitu gjenetin, thotë, kala, unë se punoj qdo pun. Se punoj unë qdo pun. Unë e di që ka punoj, që farmanë se punoj, dhe për kanë e punoj. Pika e pa. Ma e rëndësishmja se puna është për çka jetë punuar. Apo? Andaj Aisha radhiallahu anha e pyti, prapë për sërisë më sëllidhë me këta. Tha, ja Rasulallah, e kina pas në një kushëri. E ka pas emin Abdullah ibn Gjedan. Sigurisht dhe më në njef, ja Rasulallah. E ka njofë Muhammed e sënë. Ka dhe një Rasulallah, fiton këti shka. O konë shumë i gjimert, o konë human, i ka një mund njerëzit. Dhe në gjajshëm e ka pas një sahabi babën e vetë. Adi ibn Hatim. Do ta sjell. Çka i tha bejon sa majshës? Tha jo jashtë. Para më ne vendit gjykim. Na nuk e kena pejgamberin sa sot me vet. E më thon ja Rasulullah për mua para për Sedina. Andaj duhet me lexu Kur'anin shumë. Para më në ahirat më na thon neve Zoti Allahu na rujt. Më na thon auladat po, s'ka as problem për juve. Sa ajran? Ajrut auladat po, s'ka as problem për juve. Ajran, kjo ka mendoll. Shumë pi ajrut s'kan me fituar. Shumë për namazdive s'kan me fitue. Shumë për atërën shka janë lodhë, sadaka, lëmosha, ndima, s'kan me fitue. Po sa i cile e ka prue zemrën e shnosht të Allahu me iman e pasër nga shirkë dhe kufri. Andaj, qka i tha? Jo, jashe. Pse? Pa i kurve një ditë s'ka thonë o Zotë falëm. Ditën e rinjallis. E s'ka bezur rinjallis? E që ka fitu? Që ka fitu? Ka thonë djetarë që? Ti jo, jashe për një, po. A veqa, do më faktikisht, fakti që ti për një, qatë, fitimi ati është që gjë. Rast tjetër, ka një sahabit e për nga meri sallem, e ka pos emnin Adi ibn Hatim. Adi ibn Hatim. O konë alim i krishterve. Alim u konë. Hoxh i krishterve. Dhe ka pranu fejnë dhe Muhammedi sallem. Dhe ka ardhë baba këthina, baba Adijut, Hatimi, o konë bujarë, shumë bujarë u konë. Kur se ka nalë dorën. Edhe Adiju, zakonisht, njëri vetë për prindin, baba jam kua. Edhe i ka thënë një Rasulullah, për babën ten. Dhe honë, shiko, kjo e ka lexu lirat e krishterve. Apo, ka posë e ilë. Ka lexu Kurani pastaj. Ka mësu fejën, dhe ka arte më nësëm. Ka thënë një Rasulullah, për babën ten. Unë dijet, baba jam, se ka njëtë arab këtë, Hatimi. Ka thënë, jo, Adi. Jo. Fe inë e bak, se baba jotë. Arade emran, fë asabe. Baba jot e ka dasht, nisen me mri, e ka mri, a tha. Që ka dhe në djetarë, që ka thonë për e mësa? Shiko që i ka thonë, shumë shkurt i ka thonë: o Adi, baba jot ka dash me mri diçka. E ka mri, ata. A jo që ka ti pëdhu, a e mri që ta? Jo, pëse se ka dash. Që ka dash baba Adi, Adi jut? Ka dash me mu njofë si i gjimert. Ha? Ne ta din këtë mahala që tu, se unë jam, unë e kam drejta. A shkruma një emrë atje. Edhe shkruma një histori, në arkiv atje. Lemni, bama një shtatore, unë jam, filani. Apo, mësari, një pe papgjish, e stërgjish, e katragjish, ne ta din se unë e kam bo këtë punë. Qëka i tha, baba ja, që ta e ka dash, që ta e kam rije. Këtë arab të njofin si bujari, hatimi. E në akhirat? Ska dash në akhirat e? Andaj, sa është më rëndësi, pika e parë, mësimi parë, më në men. Disa njështë dhëtë, mos me në shumë, të i puna kajra, dhjetë kajri, jo, s'dhjetë kajri, qish? Sa njeri më nëtë, andaj, Aliju radiallan, qëfar thënë të? Sa njeri e gjunë, a ma se qëllon? E këni ba këtë gjunë me shiqit, a ja qëllon këtë? Një anë i fiton, apo dy fitoj, apo tre fitoj, shumë i ca, nuk ja qëllon. Andaj, para se me punu, para se me munu, njerë mate, a jetu punu në venin e duur, mësit e gjujt në ujnë mërmer. E mësani të pëse speqet? Po speqet se në mërmer ke investuar. Apo, a ju ndohë njerëzë në trekti me investuar edhe pas taj me thonë, hiqë besi shkon që tira. Ando, e kini pa njënë një dinare investon, ha, ja bje dhejt. Tha që ti i shkon, ja ka dhonë zoti gjelë gjelalë. Valla njënë një duqan në vogël. Apo, o shudi, une, edhe të na, po, por që jemë në Turqi. Turqi, a disa e ka duqanin e vogël? Valla, si ko shere e ka. Ka gjitha dyqanë që shtu, vallaj mi thonë 500 mjera, po delë për që tu thotë, jo, nuk dalë. Se? Se e ka venin, pozicionin e ka. Hadin, ma më aki miliona njerëz i kalojnë ati. A i thotë, jo, 500 mjë, 5 milion të pashas. Se? E ka venin. Ti si dush, periferia ti, qëko pa dhe një restoran ma, zvjen kërkush ati. A dhe shumë rëndësi, sa për ta ilustru, me ja qëllu vebrës, me ja qëllu tokës, me ja qëllu farës, Allah unë amësoneve, ka dalë, puna, a më ku me punu? Me qka me punu? Ka ndonë djetarë, jam pajtu, kjo definicion. Nuk shpëton të zoti pos me dikushte. E para, mu kam për Allah. Qka nuk ka për Allah, nuk e pranon zoti. Ka thonë bënga mele alai salatu e selam. Ka thonë Allahu gjellë gjellalu, ene eghën e shurake i ani shirk. Une mas pak ti kam nevoj dikush me punu edhe me mnimu. Ha? Shumë na si njerëzi, i thonë ati kujtë, apo me mnimu? A, normal kjo. O, normal. Aja qenja një biznis bashk, o, është normal. Dhët veta, aja qenja për një biznis bashk, o, është normal. E Allahot, a mujna në mjabo qështu? Mi do në shqirët, pak për ty, jo, Zot, po pak edhe për këta, po pak edhe për këta, pak edhe për mu. Allah e dhët, kush ban qështu? Se pranoj une. Në shkam nevoj. Ti ajtu tu, caj së nda ban hesapa? Apo? Por qemu, në Kur'an, por qemu, në Kur'an, shpesh vjen, qëta njerëz i thotë Allahu, kena me i shpërbli, bigajri hesap. Pa hesap. A e keni militu në njëherë këta jetë. Por qemu, ka arë për agjerusit, Allahu në bëjë fitëne, që Allahu jep shpërblimi pa hesap. Apo? Pa hesap jep Allahu shpërblimi. Dhe sabërlive, Allahu jep shpërblimi pa hesap. Pse e ka qujtë pa hesap? Mone men, krijetari ma i madhë në botë, kër i ashlon dikujtë rogën, kër i ashloj dikujtë ndihmën, a më në mi ashlu pa hesap? Së më në mi ashlu pa hesap. Me adhon shpërblimin ma të madhë këtë botë, thotë shire, e ki që kaqë. Mi thonë ati, a ban pa hesabë? I jo, thotë, s'muj, se nuk jam më në këtu vetë. Ka dalë, ka oranë, ka abo. Ti fëmijës të tanë, a më në shmi ashlu pa hesap? Së një ashlu, pëse, s'ki e pa hesap, qish? Apo, këtu moj që tomë, mësa nejme në tonë, apo? Ska në botë dikush që jep shpërblim pa hesap. E Allah u thotë, ha, na ja jap në shpërblimin pa hesap. Pse, po s'hargjohë atajtë, gjellë gjellë. Andaj, paramëno, i funit që ka hinë gjennet, i funit. Del pi gjenemit. Edhe afrohet, afrohet, afrohet, e këne marmin hadithin. Edhe Allah u gjellë thotë, qka po do? Thotë, do të dera. Pas derës, gjennetit, funë Allah u thotë, qka po do, qka po do? Po do dhe diska tjetër. O Zot, çamu në ndonjë, mirë kanë këto njerëz, mirë kanë. I thot Allahu xhelal, ai do vë dunjaja vën xhenet. Vë dunjaja. Shikoj njëri në shtëpi e ka këtë dunjë, kujton çipa lësh ka. Allah e thaj, a bi do vë dunjaja. Sot për një shtet luft, kris. Për një mëngjë, njëri sa njerëz të vran për mëngjë. Vallai ku shkon njerëz me kjo, për çka janë vrarë këto? Thotë që ke kanun i guri që duk i ka thon hekma. Subhanallah, për një gurit vogën. Allahu të fundit gjenem live, shka del për gjenemit dhe ishtin gjenet, i thot ti dhët dunjaja shka në kilometra, i ki në gjenet, tuat janë. ku janë pejgambert, ku janë ndjekët e pejgamberëve, ku janë shuhedat, ku janë ulemat, ku janë, po atë janë. Dhe Zoti i disa kush po bli ato. E mirë, kthehemi tek kjo. Pse Allah i thot pa hesab? Se smar nuk harxhohet ai, te bareke ve teala. Veç Allah u jep pa hesab. Na ketë jap në me hesab, apo? Madje Allah edhe farzët ku na e ka bë me hesab. Veç Allah i ka thon përmendë pa hesab. Ti jep zekat 2.5. Pse? Se ti njeri e dit, e mat, apo? E ka, e ki pa kërëqil kolejten, për shemë për me dhonë, e hetë pak. A ke pa dë njëherë me dhonë, kështu, me nëzirë kolejten, hishë me shqitët? Na, ja, ja, kada, kada, se ka do rejnë, apo? E na e dim shka janë këto rejnë, janë friga, tuta, kopra, na e dim do rejnë, apo? E Allah këtë të i di, e do të vequnë e shpërblej pa hesap. Hitë se mati, hitë se mati, para më dhëtë dunjojeve, të fundit. Sa jep tjerëve? Jep shumë. A ka ma shumë se sa me të lonë gjenet për herë? Hitë s'ka me dikë. Allah unë e mundë sotë më bërë gjenet li. Kjo është shumë. A ka ma pa hesap se që kaqë? S'ka ma pa hesap që kaqë. A me ka në djetarët, pika e parë që pranohet vepra është mu konë për Allah. E dyta, mu konë që shedo Allahu. Mënyrë se si e banë. E që shedin e mënyrë si pas Muhammedi s.a.sallem. Këto janë dy sharte, vetëm. Si dush me të pranu vepra që të dhja, që të dy drita moj me vejti sëherë. Apo? A është për Allah? Edhe a është si pas pejgamberit s.a.sallem. Kjo e kanë qujtë djetarët, ikhlas vë sunne. E sinqerta dhe si pas sunetit. Andaj shumë për ulemave kanë thonë, pak punë si pas sunetit, ama hajrë se shumë punë si pas bidatit. Njëm një thot, e kumë ledzhu o gjëmë një venë a gjë, si ta përmenë që Allah në 4740 herë a gjë, apo e fiton që ta, sviton kur gjo, dëno është. Njëm një prej tabinëve, Said ibn Jubejr, akon alim, qaq alim u konë sahabët kam su të ki. Akon alim, sahabët e përmësam, ka nënë, mësona, mësona, se në nuk e kena këtë problem. Ani pëse kena përmësam, ti ki ilm, në mësot. E pa një njeri të bo dhikër, të bo dhikër. Allah. Mirë po jo si pas pejgamberit s.a.s. Shiko, ti nuk mund është me përmenë Allah në që është do ti. Allah në kam suhe. Për shemu, në kam suhe që ka që vakt, që ka që i thu, e kështu mëra. Edhe e pa një form dhe bidatit, një form jo të sunetit, jo që ishka bo pejgamberit s.a.s. Edhe i tha, ki frikë Allah në njeri, se Allah i dënon. Edhe ki u bo pak filozof. Tha, që shumë dënon zotit të e përmenë Allah në. Një po disa thët, po kullu valabe o gjë. Në një me vledu më ledhe me bo. Shka ka këtu? Shka i thaki njeri? Nuk ira këtu të shpegu asë një dispozit. Veshire shka i thaki Saidi në Gjubejri? Tha ja ja, asë me përzit e la. Tha nuk dënon për dhikrin, po dënon se se këngu që shka thonë Muhammedi s.a.s. Ja, Allah nuk dënon se tja ka përmene emrin atina, po ai dënon thot pse e bane që shtashtu në tja. As të mjaftoj që shtashova Muhammedi s.a.s. A e dini shka i bje bidat? E kështu i bje bidat, ma shkur. Kështë e Muhammed sa më në kam su neve, miro kjo, ama ka dhe do. Qysh do, a e së ka dit ma miro? A ka dishka në listën, qëka në kam su Muhammed sa më që mungon? A e ka po një listë ma dhe. Kështu adhuron e Zotin. Apo, gini pa në haqë kër shkoj njerëzi. E din, si të mos plesht. Hoxha i thot kështu, qire, qështu ka po Muhammed sa se mëllim. Thot, a banu në ma vonë, po zbanë o burë. A banë Arafatin me banë ditën e dhejtë, po zbanë. Ditën e tetë, po zbanë. Po kur, veç të nantën. Në qyshbe? A banu në, qëkoj t'i blej do, jasë të katja se kam jaqu në familjes, masa nuk banë. E tash, bane, ka shumë punë, ka shumë punë. Së më nëshbevi vati si pas tejkave tua. Vallaj, shefi jëtë, ka rikën me më hulku, a i së t'ka danë. Thot, ku je hulë të? E thot, po ka rikëve, se ashtë e jëtë akjo? E po, e ti thu shefi ka thonë valla. E po, e kanë bërë ati një derë veç për të mdojtë. E kini bërë ati ndaluar për ato qka zban me hikëto. E ki po njëni mu drejtuna dhe thonë, ku shkonë, bëhej, kastu. E Allah u ka do dyrë, thot, ti hinë sa dushat, ja ma, ati dënonë. Një thot, po, kur gjamove zdojshna me vonë, se po ta njetin e keqë. E, si kur që kitë du njëni, ti piti mirë vijet, apo, e ki po neve në kam po 2 metra distancë. Kini bosh tash ku shkon në market, a vesh të bon, hej, maskën. Apo, me gjithë se sa njerit beson maskës, beson, apo. Ama ti thu, qire, une besova, zbesova në maskë, 20 euro dënim besoj. Apo, këtë s'pot vetën a beson korona, ajo, 20 euro për t'i lip, nërë policore, 10 euro për t'i lip. E kështu është edhe puna e Zotit edhe pejgamberit se zellem. Apo, njëri dhëtë, une s'jam t'u bindë, si t'u bindë, dënosh. Allahu ne lutim që Allahu na mëson sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Sepse veprat shumëzohen me me shumë veç nëse janë si pas sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është pika, pika e parë. Pika e dytë, ka shumë sime, po tani shembull është se janë dy shembuj, ndonta ka mësime të shumta. E dyta, mësimi që kanë dhënë dietar, çfarë kanë thënë? Kanë dhënë dietar se Zoti on te bareke ve teala e ka shembulluje punën e qafirit me mirazhin, edhe e ka shembulluje me detin. Ha? Këtë kësaj djetarët i kanë thonë wa hu el batil, i cili a batil. Sot dhe sot e përdorin në gjuhën tonë shqipe batil, apo bathaj. E përdorin, në për shumë, në për krahinë e përdorin. Qa dhe më batil? Batil në gjuhën arabe dhe më thonë rren. Rren. E diçka shka se eksiston. Apo qëfar kanë thonë djetarët të? Kanë thonë jo muslimani, a i shka s'ka iman zemën. E rren vetëm. E rren. Apo nuk e mata anta, nuk ja shlën dritën. Apo, për shembull, kur ti do me kshir diçka, për shembull, sen do të punon si. Mirë. Çka bën? Po afro ma dritën pak makne? Apo. Apo. Për shembull, kur je ti me një vend, edhe o tarket, edhe i tu projekt dëni materie. Dëni jesan, çfarë do të thotë? A thos, heq mos e ka dritën se pe di çka. Kada kada. Ka le dritën më sigurt e di. Sa më shumë dritë, sa më mirë diçka është, apo? Mund më kon helm, mund më kon gjarpun. Mund më konë shumë se jena po. A kur ka dritë, kujdesi. E shfarë, që që shë mëllinë Allahu Gjellivala? Dhe qire, ti në ja ka mor menja këtë në tarë. E dive une, këni patën, une dive, që mësë pa ka zove ti muë. Këni patën se në thotë, po shka për shkombe ti me ngu hoqën, Allah i së ka thonë fiqire ti e. Ka thonë logikë që në oshë, racio e këtë i shka, po. Shka për duhet i kurani? Në e din, banu njëri mil, banu gjalli mirë, po. Një moj njërës e qatë i pari, po. Kjo i bje që Muhammed i sem karë kote kote. Vallaj, këto njerëz do më thonë Muhammed sam kote kote, na duhet diç. Na këto njerëz do më thonë Allah, o Zot, pse e çove kët? Nëse besojnë ta. Pse e çove kët? Po na pse i kena mend? Andaj kanë ndonjë dorë sprova më e madhe njerëzit on menja vet me pejgamberin. Apo menja vet me pejgamberin. Andaj Aliu radhiyallahu an, shoku i pejgamberit, kur ia shpjegon te muslimanëve matri imanin, islamin, çfarë u bante? Thonte oj njerëz, kur lexoni diçka në Kur'an, edhe si ja urrok juve. Qysh pësme o rokë plodëve? Dhe qysh be kjo qyshdo? Në shekëm në stënja? Tha li, kur si ja o rokë juve, unë be o kato juve një shemë. E i dini ju mestin? Mestin. Abdes, kur i merë, i lanë kam, mësa një mund është me morë mest. E tha, me këshirë me men, kua më ledhët bër login kam? Të më bjezut me la, kur i ki ti mestin. Mërë funi. E tha mirë, pe më samë, vallaj në ka thonë përmi me morë mest. E ledhet, qysh e lip. Dhe mëllon, me men, nëse duhet me la, ajo e nërfuni, bat, ma viran, apo. Qarapat, kur i ndronë ti, a i merë erë pi nërfuni, api përmi. Kur i këshirë një herë, kur i janë bo, viran. Ma të qake, shkelë në për to. E tha, vallahi, për nga me samneve, në ka thonë mes të i mirët pi përmi. Dhe mëllon, kjo nuk do më thonë se feja nuk e logikshme, është logikshme, ama do një herë, ndodh, një punë me të ardhë, përmbajë si pasunetit në samë. E Allah, më sanit ta qelë dritën e shepë se të shakon qashtu. Apo? Andaj, o shumë e nëncitin në rogjë më të li. Vevat kërë t'i bona, mi ashlu dritën. Mi ashlu dritën. Qa ki bërë? Qa ki mledhë? Apo? Andaj, thënë arabët, hati bu lejlë. Kini po, do, edhe sot ndodhë, për shemull, shkon natën me mledhë drunë. Për shemull, se i vjevë ndoshtë. Apo? Eksemerat. E natën, arabët kanë thonë, a i shka mledhë drunë natën, ha? Mundet me morë dhe gjarpin me veti. Së se shef, drunë i duke dajë. Von, hati bu lejla i stili mlejt drunë natën. Apo, e qish pështon tipi gjarpnit? Se shlon? Dhe se shlon dritën. Andaj në islam, nuk oveq me punu, nuk oveq me munu. Duhet me besu, duhet me pasru e besimin e Allahun, duhet me di qka i tu besu, qka i tu shpresu. Qiko për nga mbire alai salat dhe selam për Ramazani, qka tha? Mënsa me Ramazane, imanën vëhtiseve. Kush e agjeron Ramazanin? Me iman. A ka dikush që agjeron Ramazan pa iman? Ka sa dush. Se, thot babe babgjesh kene agjeruje. Apo, knaq, më thot iftari, shumë i mirë, apo. Do agjerojnë për diet, me majt vjene trupit, apo. Kini pa do, përshemu, kër i thot, përshemu ti i thu, e, cigari haram, përshemu, na e përmenë në fillim. Zbindet, doktori i thot, si ki punë të mirë, me lanë vend, thot. Për një paqet, zbat nami. A kur ti thoi Allah i për një paqet zbat nami, e ban kiametin. E ta një qfar, nuk duhet na veç me mledhë, shlu dritën. Çfarë thot Allahu Xhelalu? pastroni veprat e juve. Mos mbledhni sigur ai i cili mbledh natë. Kjo është ajo shembulli që kanë dhënë dietarët në këtë kontekst. Mësim tjetër, çfarë kanë dhënë dietarët? Kan thënë, shiko, ki kur ka shku te mirazhi, te thyrja e rrezeve. Thënë Allahu, lem je gjithë qëje, s'ka gjithë kur gjonë. Kanë thënë djetarë, si kur t'i shkonë vesh që kaqë, shumë mirë. Kjo ka boj i sharet për ateistat, dhe ta shka thënë skarin gjallje. Desmi edhe përfundon puna jo. Ku shkojna, kur kun, heq, s'ka kur gjonë në thënë. Allah thëtë, lem je gjithë qëje, a i ka menu që, ka do thëtë, a di shka, kjo jetë, banë këtë gjennet, këtë botë, s'ka më në thënë kur gjonë. Thëtë Allahu, o vejgjit Allah. Hënezi dhe Allahu Gjellë Gjellë. A ka ma këtë sajtë se s'ka prit mu taku me logarinë Allahot, mi dalë zoti për para. Thonë disa pritjetare, a mund është me paramenue shumë vite një hasëm e ke pas. E ke pas një hasëm. Shumë vite t'i ke arrua. Mas 100 vjetëve, mas 50 vjetëve. Edhe delë për para, e të ku jive ti? Ha? Sa i shkanë e rabë? Shkanë e rabë, se s'ke ba e sapti për këtë puna, po? Sigur që thonë një plot për ulemave, sahabët, kër ju vinte një sprovë, një dishka, një dënim, një ndëshkim, në këtë dunja, thëshet, a, e di, filan venin këmë bo gjuna. E thot, njërën për djetarës, si, që shtë shqipin, një gjozë, e thot, nësë e dina kanë a ven. Apo, këtë bërë disë njërës bërë, kështu e lunë rolin e aktron naivin, thot, shka bërë anabe, subhanë Allah, që ishme shka bërë, apo, shka s'ke bërë, ulemat kur zhdilshin sabah, me falë namazin sabah, minjarë vitit, kur e falë këtë shpia dhe ke, ta këshyri shakun bëhe, se Allah nuk e nalë robin e vetë, me takimin e vetë, po se ka bo diçka. E pëtën Hasan el Basriun, qish mu falë namaz nate, dha shumë e letë, mësë bani gjuna ditën e shifni. Apo, ti mësë i banë Allahu gjuna ditën, e shë Allahu qish ndëron. Andaj, qëfar thënë djetarën? Ky njeri, një prej lojë papesintare, thotë, s'ka avela ta, si të ketë mira, ma si mësë të ketë, thotë Allahu, ja, va vajgjët Allah, e gjenë Allahu, sa njeri sa bo hazër për me dek, sa njeri sa bo hazër për mu logarit, sa njeri nuk e ditë sa është logaria në Eran, ditë në kiametit, paramënë atë ditë kur dale. Paramënë njeri cili s'ka prit murin gjallë dhe duhet me prit 50.000 vjetë në khirat, mos livrit hiq, 50.000 vjetë së njës logaria. I s'ki mu livrit, asë s'ki mundësin me livrit, i patesha. Ja, sa është Eran? O shumë Eran. Andaj thënë djetarët, wa wajgjët Allahe, e gjenë Allahun, qëfar është kjo? është kërsnim. Kujtë të shkuhe? Kujtë e njësë për me shkuhe? Andaj thënë Allahu të barë këtë në ajet tjetër, fe ejnë të dhebun. Ka ejnë të shkuhe? Bashkëtu, dhe zonë në Kur'an, ejnë të dhebun, ku ejnë të shkuhe? Ma alekum, ajet tjera, qka kini? Qësë këthjelë në? Kina me gjithë kitë Allahun të barë kjo të ala. E i lumi aj, i cili përgatitet, mu taku me Zotin e vetë. Sigur Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Erë Gjibraili dhe i tha, o Muhammed alayhi salatu wasalam, shtratin e vdekjes, tha, po të banë selam Zoti. A do me nejtë alë ndonjo? A do me nejtë? Po është Zoti, me na vetë neve, me na thonë neve, me leku i vdekjes, po të thotë Zoti, a do alë me nejtë? A i dina gjevabët? Veq edhe pak. E se këtë punë të asosi. Po që të e vlatë, se jo vëllatë dishka qëtër. Dhe me ki zdoa ki... Tha, jo. Qëfar tha për në mësan? Belir Rafiq. Tha, jo, o Zotë, po dua që të Zotë i me shku, atje nalt. Ama atje nalt të Zotë i nuk i shkohet pos ati i cili e di si i ka punë mirë me Zotin. A njani i cili, apo, njani i cili si ka punë mirë me Zotin, apo, kjo vdekja, thot, pak problema, është problem. është problem se s'ka me qka mu taku me Zotin e veqele gjelën. Sa gjunaj që ka po pa teube, pa pendim. Andaj ka ndonë djetarët, fjale vë vëgjët Allah, e gjenë Allahun, qëfar i bije? I bije se aj nuk ka bo hesap mu logarit, e del para Allahut llogaritet. E ai i cili se ka bëu hesap me llogaritë, llogaritë ta ket llogarin edhe më të vështirë, edhe më të rrallë. Kjo është mësimi që kanë dhënë dietarët në këtë kontekst. Mësim tjetër dhe me këtë përfundojmë nga se koha ka mbaruar, do të përmendim hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hadithin që kanë dhënë Imam Ahmedi, dhe Imam Tirmidhiu, dhe Imam Ibn Hibbani dhe Hakimi, dhe dietarët kanë konsideruar si hadith të vërtetë, çfarë ka thënë pejgamberi alaihi sallatu wasallam në këtë kontekst. Ka thënë alaihi sallatu wasallam: "Inna Allaha khalaqa Khalqahu fi dhulmetin." Allahu krijimin e vet, njerëzit, gjallësat, i ka kriju në tërë. Ku krijohet njeri? Andrita në tërë. Andrita në tërë. Në tërë. uji mashkullit me ujin e femrës ku takohet? Në terr. Në këtë hadith, nëse do në vesh këtë hadith, kjo është hadith i madh. Para më në, pa drit, Allahu, shiko qishtë ka marua, nga kriju? Ha, vallaj në drit me ta thonë, ha bane, se ne banë. Që drit, me reflektorat ma të nojë. Hajde në dreshe që shtu nja, më nëja që të si, që të vese. Po para më në, Allahu u gjilë gjilë. I ka kriju në terë, për shfarë? Për me ka du se të une, si terë, si drita, njësoj, a he jep dritën. Para më në terë në ka kriju, këtë në shofën, këtë në ka dhonë dritë. Shiko, shiko, sa filozofojnë anë, apo? Për nga mësëm, Allah i ka kriju krijesat e veta në terë. Se në terë? Për me ka du mesajë. Thotë Allah, thotë për nga mërë alejhi salatu wassalam, wa alqa alejhim min nurin. E pastaj e gju nurin e vetë. E lëshon Allah u gjillu ala nurin e vetë. Thotë për nga mërë alejhi salatu wassalam, femen asabehu min dhalike nur, ihtede. Kush e rohë këtë nur, e gjen imanin, e gjen uzimin. Allah në uzof të gjithme. Para më në, A mund është ti në tërë me vrapua? Apo, kur o natë me vetur, apo pa vetur, qysh hesti? Kur o dritë, pak ma shpejt. Kur o natë, e shtërëngon. Apo, kini pa kur e rritë shpecijën e veturës, shala, në ngushtohet rruga, pse? Se ti e i dobet, së mund është me majtë kontrolën gjatë. Apo, sa ma dritë, sa ma qetë për tyje. Thot për nga mërë alejhi salatu wassalam, kush e rrok këtë dritë, kush marr nga kjo dritë, e gjen udhëzimin e Zotit. Wa man akhtahu dall. E kush smar nga kjo dritë devion. A mundet njëri me gjetë imanin? Të vallahi ti s'e gjen papuçit e tua s'e gjen ntar. E ku mo imanin? Ku imanin? Imani ndor Zotit xhel xhelalu. Pa ta shlu Allahu xhel xhelalu. Andaj imanin në Kur'an një prej sinonimeve si i thojnë dhe me këtë përfundojnë. Imanin në Kur'an, një prej sinonimeve, emra. Imani ka shumë emra, ka iman, ka islam, ka devotshmëri, apo ka fjalë e mirë, ka teuhid, ka akide, ka fjalë shumë. Një prej emrave si e ka Huda. Huda. E pak pika vjen fjala Huda, një fjalë që kanë përdorur se ta lësojnë. Për fjalës hedije. Allahu imanin e jep hedije. E djetarë kanë thonë, masja Allahu veç hedije, së në blejnë, së më i thonë, qëtë ma ti muqë, ati unë e blejnë, që e blejnë, unë kam griju tje. E kanë thonë djetarë, masja hedije, qëka duhet me bo për me fitu këtë iman? Mi thonë, o zotë, a jam unë, a e meritoj me malam, bje ma o zotë. Pi bajdo punë, po të për ullëna, po bona une në sejze, e rruku, bje ma uzimin, o zotë. Se veç ti mund është me dha, së mëna me blejnë atarë. Andaj shiko sa qartë ka përshkujt Allahu te bareke tuala. Kjo vëzërdhë shumë për mësimeve, shumica e mësimeve na ka met pa i përmendur, por se shpresoj që të jetë domthonë mesazhi i qartë nga ajo që ka thënë Allahu te bareke tuala në këtë ajet, dhe ajo është se çështja e imanit dhe çështja e kufrit janë çështje të mëdha, të cilat besimtarët duhet më kushtu kujdes që të rrethohet nga ana e atyre që kanë iman dhe të ruhet prej atyre të cilët nuk kanë iman, sepse çështja nuk është teorike, po është xhennet dhe xhehenem. Është zjarr dhe shpërblim. Elusi Allahun që Allahu na largon prej xhenemit. Elusi Allahun te bareke ve teala që Allahu në këtë muaj të madh Allahu na shkruan prej banorëve të xhenetit. Elusi Allahun te bareke ve teala që Allahu xhel xhelalu na mundson Ramazan me punue dhe me mbush me vepra të mira. Na mundson Allahu me mri natën e Kadrit dhe me mbush me vepra të mira. Elusi Allahun te bareke ve teala që Zoti xhel xhelalu ku ja kemi çollu Allahu na shpërblen ku kemi gabu Allahu na fal. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.